барады вещи голында. Келин киргенди жарылар базга. Тойде гили болсула. Эркен мураплар толсула. Тойде гили болсула. Эркен мураплар толсула. Тепсейдилер яшла була кызла. Отуралла төрле де картла. Таусулалла улыш аякла. Уалалла курмалы пазукла. Таусулалла улыш аякла. Ой! Уалалла курмалы пазукла. Кызылда жашмыда адамы туған тудығынан куансын. Жұртыбызға олар қошылсын. Қыралыбызда ойымы болсын. Жұртыбызға олар қошылсын. Ой! Қыралыбызда ойымы болсын. Көптен көп болсын. Қариге да туды қошылсын. Көшкен қиылдықыны сынамай. Рақат жашасын халқым жарықлай. Көшкен қиылдықыны сынамай. Ой! Рақат жашасын халқым жарықлай. Қызғамасын сізіні күнігіз. Жарықлай қалсын бұ дүнияғыз. Қуаныштай тұлсын атығыз. Жарықлай қалсын бұ дүнияғыз. Ой! Қуаныштай тұлсын атығыз.